nyepuramu, tutup karep hati iki, ninggal ke seliramu. Sayang lungaku ora bakal kelio tresno, mendem rasa senajan atiku loro. Supaya langgeng ora pacal tapi